Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 11 kwietnia i minęła piąta. Trójkowy budzik. Urodzinowo, pokoncertowo, tak? Właśnie pamiętamy i to ostatnio w niedzielę także na trójkowej antenie, nie tylko tu w studiu przy Myśliwieckiej. Dla wszystkich Państwa upominek muzyczny z okazji 57. urodzin trójki. Porter Mazolewski, Don't Ask Me Questions. Może to i dobre pytanie albo uwaga pana synoptyka. My się upieramy przy tym, by sprawdzić najświeższe prognozy. A już było prawie, że zwrotnikowe. No to z tego punktu widzenia należałoby cieszyć się z polarnomorskiego, bo dziś napływa chłodna i stosunkowo sucha masa powietrza pochodzenia arktycznego. Chłodny ranek w dzień też nie za ciepło. Jedynie w centrum pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno. Do tego na południowym wschodzie popada deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, a na północy w ciągu dnia możliwy też przelotny deszcz ze śniegiem oraz śnieg. A w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej średnio do 5 centymetrów. Niby nic, ale jednak. Wiatr umiarkowany. Wysoko w górach dość silny, nad morzem porywisty, ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach od 3 stopni nad morzem, w większości regionów 7 stopni, i tak między innymi w Wielkopolsce oraz na ziemi łódzkiej, na Kujawach oraz na Suwalszczyźnie 5, na Podkarpaciu 8. Najwyższa temperatura na Mazowszu, Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie do stopni 9. Sygnał od pana Jacka z Krakowa. No chłodno, chłodno na polu. Mrozu trochę jest. U nas też. Wisiał cień nad jego dolą, on był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyn, wpłyn na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Oj, grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. Ich stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. Zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wyjdź na mnie i ugaś, ugaś moją ranę, ugaś, ugaś. Oj, grałem z ogniem i grałem, i grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Henryk z naszych zachodnich sąsiadów ze Sztady chwali się, że tam teraz plus 2 stopnie, ale w ciągu dnia nie będzie zbyt ciepło. No nie za ciepło, ale słonecznie, coś za coś. Pozdrawiamy gorąco. Pan Piotrek z Harrogate informuje, że dziś minus 1 z częściowym zachmurzeniem. Gdzie ta wiosna, się pytam? Ja się pytam brytyjskich synoptyków. Pan Sławek zazwyczaj jest Jaworzna, ostatnio podpisywał, w zeszłym tygodniu to było, listę obudności z Kalifornii, tam 28 stopni, a dziś z Chicago, gdzie tylko 3 stopnie Celsjusza, 3 powyżej. Z krainy deszczowców, czyli z Northampton, sygnał od pana Artura, auto oszronione, kurtki w magazynie. Minus 4 stopnie. Się pytam też, gdzie ta wiosna. Kolejne pytanie. Dobrze, zdaje się, pana synoptyka będziemy musieli dręczyć także tymi sygnałami od państwa pogodowymi. No i jeszcze Floryda ponownie, tym razem nasz wierny słuchacz, pan Grzegorz z cieplutkiej Florydy. Wszystkim słuchaczom promienie słońca, zachodzące promienie słońca kończącego się dnia. Bardzo dziękujemy. No a jeszcze z wysp, z Manchesteru, pan Wojtek z nocnej zmiany, kłania się nisko i by nas zbytnio nie denerwować, to wydaje mi się, że mogłoby to być dobrym pocieszeniem, bo w większości Europy niska temperatura, na północy Norwegii, gdzie pani Magda Harstad, śnieg, nic nadzwyczajnego, minus norma. No więc wydaje mi się, że to chyba raczej powinno nas cieszyć, niż denerwować, że tam, gdzie nas nie ma, jeszcze śnieg trzyma mróz i do wiosny dalej jak bliżej. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak wynika z korespondencji naszej słuchaczki. Zagraniczny kącik od państwa. Bardzo nam miło i bardzo dziękujemy także i za takie życzenia. Co przed nami, o tym za chwilę, a wcześniej rozgrzewka, bo jak wiemy, dzień bez Grety. No właśnie. 11 po 5 grecka kiszka na śniadanie. Smacznego. kwadrans po godzinie 5. Wrocław Klecina także na słuchu i nie za ciepło również tam. Bardzo dziękujemy za gorące pozdrowienia od pana Michała. 3 stopnie odczuwalna, 0. Z dnia na dzień coraz zimniej, idzie zima. Chciałoby się do pracy rowerem, ale tak zimno, że nogi same idą do samochodu. Panie Michale, gorąco pozdrawiamy. Nie tylko pana, pozostałych dojeżdżających do pracy, a szczególnie tych rowerzystów zapalonych, którzy to mimo tego, co za oknami, na termometrze nieugięcie również do pracy rowerkiem. Co przed nami? No właśnie, egzaminy, ciąg dalszy. 350 tysięcy uczniów z całego kraju ma o 9:00 rozpocząć się drugi dzień egzaminu gimnazjalnego. Dziś napiszą część matematyczno-przyrodniczą. I mimo trwającego strajku nauczycieli, wczorajsze egzaminy w części humanistycznej odbyły się bez większych zakłóceń, za wyjątkiem 3 szkół. W związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów to ostatni egzamin gimnazjalny. Najpierw uczniowie odpowiedzą na pytania z przedmiotów przyrodniczych, geografii, biologii, chemii i fizyki. Po krótkiej przerwie o 11:00 usiądą do zadań z matematyki. Najsi z przyczyn losowych uczniowie nie napiszą dzisiejszego egzaminu. Będą to mogli zrobić w terminie dodatkowym na początku czerwca. No a jutro ostatni dzień egzaminu język obcy nowożytny. Podczas rozpoczynającego się dziś o 10:00 dwudniowego posiedzenia Sejmu posłowie będą m.in. kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku VAT, a zakłada on utworzenie jednej bazy podatników VAT, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. A podczas rozpoczynającego się o 11:00 dwudniowego posiedzenia Senat rozpatrzy m.in. ustawę wprowadzającą rządowy program Emerytura Plus. Przewiduje on, jak wiemy, wypłatę wszystkim emerytom i rencistom jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1100 zł brutto. Z zagranicy, choć to też polskie akcenty, w Luksemburgu ma zostać wydana opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi Komisji Europejskiej dotyczącej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w Polsce. W Dubrowniku, Chorwacji, rozpocznie się dwudniowy szczyt 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Jutro w obradach weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Amerykański prezydent Donald Trump spotka się w Waszyngtonie z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Prezydenci omówią ostatnie wydarzenia związane z Koreą Północną, także relacje dwustronne. Niezwykłe wydarzenie w Rzymie, bo dziś po południu po raz pierwszy od blisko 300 lat uroczyście odsłonięte zostaną święte schody, którymi Jezus był prowadzony na sąd. W 1723 roku 28 stopni murowanych pokryto okładziną, by uchronić je przed zniszczeniem. A zgodnie z legendą schody z pretorium Poncjusza Piłata przywiozła z Jerozolimy do Rzymu święta Helena, matka cesarza Konstantyna. Umieszczone zostały w Pałacu Papieskim na Lateranie, a od końca XVI wieku znajdują się w pobliskim sanktuarium i prowadzą do kaplicy San Lorenzo. To jedna z najważniejszych relikwii atrakcji turystycznych Rzymu. Dziś po południu, po blisko 300 latach, uroczyste odsłonięcie. W Mińsku odbędzie się koncert poświęcony 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, a w Centrum Kulturalnym Brick Lane w Londynie odbędzie się retrospektywa filmów opartych na twórczości Stanisława Lema. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, w porannym, popołudniowym zapraszamy do trójki, także na portalu polskieradio24.pl. No i dzień. Kiedy przyjdzie wiosna? Ta klimatyczna, bo kalendarzowa i jak wiemy astronomiczna już dawno się zaczęły. Ta klimatyczna, pana synoptyka jeszcze będziemy pytać, kiedy przyjdzie wiosna. No a kiedy przyjdzie dzień? Tak patrzę na budzik. Za pół godziny mają pojawić się pierwsze promienie słońca. Będziemy wypatrywać i oczywiście od razu państwa o tym poinformujemy. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Powiem moim drzewom, one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Autopromocja. W Zakopanem znów odbywa się przegląd filmów o sztuce. W tym roku po raz 22. Artyści i ich dzieła to zawsze wdzięczny temat dla kina. Zatem na konkurs i pokazy czekamy z niecierpliwością. Relacje na antenie Trójki do 14 kwietnia, a w sobotę dwie audycje poświęcone przeglądowi, czyli Radiowy Dom Kultury o 13 oraz Trójkowa Filmowo po 16. Zapraszamy Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zanim bujną w ruch podkłady i rozpoczną się wykłady, chcemy sprawdzić wasz stan wiedzy, koleżanki i koledzy. Jedno tylko jest pytanie dla każdego, jak na nie odpowiedzieć? Trzeba wiedzieć, co kto kiedy i powiedzieć. No to sprawdźmy, czy obryta uczeń Geppert jest edyta. Kto z sejmowej rąk starszyzny tytuł ojca miał ojczyzny? Zygmunt August, Zygmunt August, gość co gest miał i co miał gust. Zygmunt August. Z kim związała się Dobrawa? Pytam Sojkę Stanisława. To był Mieszko, to był Mieszko mój koleżko. Mieszko, Mieszko, Mieszko. Kto miał mir u warszawiaków, choć stolicą zrobił Kraków. Do tablicy ma uwaga, podejść żwawo Zarian Aga. Odnowiciel, odnowiciel, szanujemy bardzo my cię. Kto zgotował ten zakon pod płowcami multum zgonu? Podpowiedzi zero, cisza, chcę tu słyszeć tylko fisza. To Łokietek nasz malutki, co był wielki, chociaż krótki. Łokietek malutki, wielki, krótki. Kto w bigamiach rząd bez troskoka się spytać chce? Nozowską. Kazio Wielki, Kazio wielki ruszył cegły, wstrzymał belki. Nikt mu nie powiedział, że Kaziu, nie kochaj się. No właśnie. Kaziu, Kaziu, Kaziu, nie kochaj się. Bonny sporty daragony, kto był mężem, pytam łony. Zygmunt stary, tacy jak on to filary, jak miło, że on raczył na tron, bo oddłużył skarb i nie trzeba wróżyć skarb, żeby spostrzec, kto tak pięknie do nas wpiął Mazowsze. Sławę wieczną, kto husarii dał, spytajmy Anny Marii. Jan Sobieski, Jan Sobieski, a Sobieski aż do deski. Jan Sobieski, Jan Sobieski. Przed kim Iwan groźny zmykał, pytam Monka się Staszczyka. To batory, to batory, co historię wkład miał spory. To batory, to batory, co historię wkład miał spory. Stop, do pytań powracamy, tylko komu je zadamy? To Miśkiewicza z Doroty. Bierzmy zatem ją w obroty. Czterech synów, królów szata. Jak tych synów zwał się tata? Jagiellończyk, Jagiellończyk, z którym rozkwit nam się łączy. KM kwadrat pół miliona dała jego nam korona. Kogo tyczy ta cyferka? Odpowiada Lech Janerka. Chrobry, chrobry, ten był dobry. Z urodzenia geodeta, kreatywny jak luneta. Żeby kończyć jestem na tak. A ja spytam się Kondrata. Marka. Kto z Krzyżaków hałdę pozostawił pod Grunwaldem? To król Władek, król Jagiełło. To co zrobił, z nóg mnie ścięło. A nas ścięła wiedza wasza. Starczy pochwał, nie rozpraszać, profesorze, uczniów mi. Proszę zatem do pulpitu podejść każdy do swej ławki. O, tak właśnie. I słuchawki pozakładać, bo włączamy naszych królów już biogramy. Start, ruszamy. Kalendarzem muzycznym i nie tylko, ale wcześniej najlepsze życzenia urodzinowe. Grzegorz Wasowski kończy 70 lat. Wszystkiego dobrego. 27 minut po godzinie 5. Pozostałe daty z 11 kwietnia i tak 1755 roku urodził się James Parkinson. Angielski lekarz, paleontolog, amator, był pierwszym lekarzem, który uznał pęknięcie wyrostka robaczkowego za przyczynę śmierci. Nazwisko uczonego jest jednak kojarzone głównie ze zbadaną i opisaną przez niego tak zwaną chorobą Parkinsona spowodowaną neurologicznymi zmianami w mózgu. James Parkinson zmarł w 1824 roku i dziś także go wspominamy z okazji Dnia Osób z Chorobą Parkinsona. Jeszcze o tym będziemy mówić. W 1895 roku na trasie z Paryża do Bordeaux z powrotem odbył się pierwszy wyścig samochodowy. 98 lat temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy radio transmitowało imprezę sportową, a była to relacja z meczu bokserskiego. W 1940 roku urodził się Władysław Komar, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z Monachium w 1972 roku. Był też aktorem, grał w filmach, zginął w 1998 roku. 74 lata temu Państwowy Urząd Samochodowy uruchomił w Warszawie regularną komunikację samochodową między Placem Narutowicza a ulicą Targową. Transport odbywał się 4 razy dziennie. Rok 1945. W 1990 Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury. To 29. rocznica tego wydarzenia. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach Lizy Stansfield. Z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna. You're dancing, where you're dancing. Two step to the side. Hide the tears behind your eyes. Cause you're dancing, look at you dancing. You're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna. Take my chance, take my chance. just what my feet are for. At the door, we're gonna crucify the dance floor. Now I know just why my feet are for. And I can't dance, but I'm gonna dance tonight. My chest gonna be a fool tonight. I'm a fool for you and a fool for love. So I am gonna make urodzinowa Liza Stansfield w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. Chłodny ranek, chłodny, by nie powiedzieć zimny, rześki na pływach, chłodne i stosunkowo suche powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś jedynie w centrum pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, do tego na południowym wschodzie popada deszcz, w rejonach podgórskich deszcz, ze śniegiem w górach sam śnieg, a na północy w ciągu dnia także możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr umiarkowany, w górach dość silny, nad morzem porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. Najniższa temperatura w dzień prognozowana nad samym morzem, tam trójka z plusem, w centrum od 5 do 7 stopni, tak w większości regionów, na południu do 8, lokalnie na Mazowszu, Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie do plus 9 stopni. We'll put all of the things aside. muzycznym kalendarzu. Kolejne wspomnienie, tym razem artystki, która zmarła. June Pointer 13 lat temu odeszła w Los Angeles, co przypomnijmy, była najmłodszą z sióstr tworzących amerykański zespół The Pointer Sisters. No i tak to życie się plecie. Wspominamy artystów także w rocznicę ich urodzin, choć artystów zmarłych. I tak w 1941 roku urodził się Józef Hajdasz, perkusista, współzałożyciel grupy Breakout. Dziś kończyłby 78 lat artysta, zmarł w roku 2015. Nowe kalendarium muzyczne. The sea. kiss me. I pay her compliment. Cleanse my impurities and let her vent. If it didn't mean anything at all, I'd still wrap my leaves around her most beautiful tree. Taking up upon the sunshine. I'll be the raindrops in the river running free. Oh, mama, mother earth, mama, mother she breathe, mama, mother sound, mama, mother sea. Na urodziny Joss Stone w muzycznym kalendarzu, na zamknięcie urodzinowo z projektu Mama Earth. Z najlepszymi życzeniami. Tu urodzinowymi, choć pamiętamy o życzeniach imieninowych dziś Filipa, Leona i Jaromira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Na trójkowym budziku za 17.06. Tak, tak, to już czas. Czas na country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś ponownie duet Brooks & Dunn, czyli Kix Brooks, który pochodzi z Luizjany i jest świetnym biznesmenem, nie tylko bardzo dobrym artystą, oraz Ronnie Dunn, który pochodzi z Teksasu i jest bardziej kompozytorem i wykonawcą. Próbował także robić prywatną karierę. Cała rzecz polega na tym, że kiedyś ci dwaj ludzie nie znali się zupełnie, ale dyrektor wytwórni Arista, dla której zaczęli nagrywać, pomyślał sobie, że przecież w kategorii duety mogą występować artyści tacy jak właśnie Kix i Ronnie. Połączył ich i poszło znakomicie. Zdobyli mnóstwo fantastycznych nagród i nagrywają nadal takie piosenki jak Cool Drink of Water, czyli ona jest jak zimny łyk wody, oczywiście podczas upału, bo ona jest taka gorąca, że po prostu człowiek potem, a zwłaszcza policjant, który może mieć do niej jakieś uwagi, buzuje. Buzuje emocjami. Posłuchajmy o tym zimnym łyku wody. Our engagement ring. She took it to the pawn shop like it didn't mean a thing. Went right out and bought herself a brand new party dress. She'll be looking good tonight when we go out, I guess. She's a cool drink of water. She done hocked the ring I bought her. She might be the devil's daughter, but she's a cool. Took her to a nightclub where we used to go a lot. The beer is cold and frosty and the band is blazing hot. I went back for a refill and this guy walked up and said, there's a blonde out on the dance floor turning everybody's head. She's a cool drink of water. And I should run, yes, I probably hauled her. She might be the devil's daughter. She's a cool, cool drink of water. I get on the line. Well, that copper clocker doing 90 in a 20 zone. But she didn't get a ticket, just the number to his phone. She's a cool drink of water. And that old cop, he really thinks he caught her. And he just met the devil's daughter. And she's a cool, cool drink of water. And she's a cool drink of water. And I should run, yes, I probably ought to. She might be the devil's daughter. But she's a cool, cool drink of water. To było o gorącej dziewczynie, która była jak zimny łyk wody. Natomiast następna piosenka opowiada o parze, która ma za sobą trudne przejścia i właściwie same smutki, ale postanowili tym razem zapomnieć o bluesie, czyli właśnie o tych smutkach. Postanowili zabawić się przez całą noc, czyli po prostu zdradzić bluesa. Brooks and Dunn. When they said goodbye, we've been faithful to these blues, but I've had enough now. How about you? Well, don't you think we've earned the right to go cheating on the blues tonight? Any luck, we'll make the dance by nine. We won't talk about the past. Let old memories die at last. Have some fun, keep it light. Cheating on the blues tonight. Korneliusz Pacuda, country w budziku. Jutro w piątkowym budziku przed godziną szóstą polecamy i zapraszamy. Tymczasem za 9 minut szósta bardzo pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie napływające dziś życzenia. We'll be right back. przede wszystkim Państwa święto i tego będziemy się trzymać. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. It's over. It breaks your heart in two to know she's been untrue. And say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall echo to you. That's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Autopromocja. Kto z Państwa kocha radio? Ręka do góry. To dobrze, my też kochamy. I dlatego dzisiejsza muzyczna poczta UKF z okazji Dnia Radia będzie szczególna. Prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z aktywnym udziałem publiczności. Zapraszam tuż po 13:00. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozpromocjonowani, czyli rozentuzjazmowani promocjami w Leclerc. Polecamy. Kiełbasa na świąteczny stół. Tylko za 16,99 za kilogram. Pyszna, naturalnie przyprawiona. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy.